بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يذكر في الفخذ، باب د بیان د دې کې چې د پتون او د فخذ باره کې څه ذکر شوی، چې آیا دا عورت دی کنه. مصنف رحمت الله علیه حکمونه لګولو، خو بیا د دې ترجمه لاندې کوم احادیث روړي آثار ذکر کړي. مقصد او مطلب دا دی چې فخر عورت نه نه، اگر چې احتیاط پدې کې د انسان دی پټ کی، لکه رسول امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کی. پدې کې د اهل علم اختلاف د آیا پتون عورت ده کنه. امام شافعی او امام ابو حنیفه رحمهم الله روي الفخر عورت، فتون عورت ته. البته پر رقبه او سره کې بیا اختلاف شته. دی وی چې نامې راواخلې تر زنګون پورې دا عورت ته، خو دا زنګون او نوم بیا په عورت کې داخل دي که نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې زنګون عورت ته، دا ګوډې او رقبه او نوم عورت نه، د نوم نه لاندې حساب یا د عورت شروع کی. او امام شافعی رحمت الله علیه د دې برعکس وایي، هغه وایي چې نوم په عورت کې داخل دی او رقبه په کې نه داخل، او په بطن کې دواړه متفق دي. امام مالک رحمت الله علیه، او دا یو روایت ده امام محمد نه، د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه، صفتون عورت نه نه، دا مذهب ده د اهل الظواهر او د امام بخاری رحمه الله. احادیث په دې باب کې متعارض راغلي دي. باب کې دا دي صفتون عورت ته، او ځینې احادیثونه دا معلومیږي چې عورت نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پتون سرګن کړی، صحابه کرام ورسره ناست دي. په اعتبار د دې سره چې کوم دلایل مضبوط دي، نو دا قول غوره او راجح دی چې کوم روایاتو کې راغلي چې عورت نه نه، او دا هغې نه معلومېږي ان الفخذ ليس بعوره. دا د سند په اعتبار سره قوي روایات دي، او کوم روایاتو کې چې راغلي چې دا فخذ عورت دی، نو دغه ټول احادیث د سند په اعتبار سره د مقال او د ضعف نه خالي نه دي. خو اهل علمو ذکر کړي دا ټول روایت راجمه کې بعضې د بعضې صرف وس کې دې مرتبه له رسې چې دې سه اصل وي. ځینې اهلی علم چې په دې باب کې تساهل کوي، نو د حسن لغیره مرتبه له رسۍ احتیاط په دې کې ده چې انسان پټ کړي او څرګنده یې نه. قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورته. امام بخاري وي الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايت كذا شوي النقل دي الى فتون عورته. ابن عباس روايت امام ترمذي ذكر كذا، او حدیث سندن ضعیف دی. ذکر آغی پسند کی ابو یحیی القطات یو ضعیف راوی راغلی، او حدیث د جرحد اسلمی المدنی رضی الله عنه امام ترمذی ذکر کړی. امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کې غیر ضعیف ویل یو ویلی دی چې دې پسند کې اضطراب دی. او حدیث د محمد بن جحش رضي الله عنه ذا في مسند احمد كراغله خداوی په سند کې یو راوی دی ابو کثیر الحجازی چې هغه مجهول الحال نه وقال انس او انس رضی الله عنه ویلی دی انس رضی الله عنه دا معلق اثر په دی باب کې مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کوي چې حصر النبی صلی الله علیه وسلم عن فخذه نبی صلی الله علیه وسلم جامع او صادر لنګ پورته کړو د خپل فتنه مطلب دا سرګن کړو خپل فتن فکه عورت له صحابه کرامو مخکې به له ښکارا کوله قال ابو عبد الله وحديث انس اسنده مصنف رحمت الله علیه و امام بخاری حدیث د انس رضی الله عنه اسند ده په اعتبار د سند سره هغه قوی ده ثابت ده او حدیث جرهد احوته او حدیث د جرهد رضی الله عنه چې په هغه کې راغلی چې فخذ عورته احوته دا د احتیاط خبره ده حتى نخرج من اختلافهم ترديش العلماء ود اختلاف نو منغوزو فټیکا کوم اهل علم او عورت دا غي خبره د مومن الله او څوک چې عورت نه دین او غیتا له دانو چې خامخا سرګندې به ګرځي با وقال ابو موسى اشعري رضی الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان نبی کریم عليه الصلاه والسلام زنګونونو په کړي او کړه چې عثمان رضی الله عنه وردن نشوي دا تفسیری حدیث دا راغلی دی چې ابو موسی شری رضی الله عنه یو ځل وې د کور نروته ما چېنن بد نبی اسلام خدمت کوم چې نروته نبی صلی الله علیه وسلم نو موږ د مسجد نبوی کرا له ویل چې د قباء طرف لته له تفوسره مکول راغم د قباء خواله را له ویل چې د غباغ نو وردن نشوي غباغ اوس د قبا حصہ ګرځېدلې د مسجد قبا نه بار تر اوسه قبله طرف له مخامخ چې کوم میدان د غزه کې دا باغ وو نبی صلی الله علیه وسلم د باغ لوردن نشو ما دروازه وټکولې اجازه مې وغوښته راوي و چې راډن نشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باغ کې یو کویو هغه کې رخپلې دوار خپې ور اویزان ذکرې ویناسو په اړه باندې په دې کې دروازه وټکېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي چې لار شي اجازه تم ورکا او د جنت زیره ورکا فما تاسو کو ابو بکر رضی الله عنه دروازه می کولاو کا د جنت زیره می ورکو اراغه د نبی رسول الله والسلام سره د کوی په غاړه کې ناس نبی اسلام خو ور لاندې کړی او زنګونونو اختیاری دا روایت چې لیکل د رکبتین راغله کوم چې امام بخاری ذکر کوي اشاره ور لکړي او رکبتین عام دي چې په څون اختیاری دوکنه رغبتین نه دامن لازمي دي په څون اختیاری نو ارستو صریح روایت راځي چې غي ذکر د فخذ بیا راغله دې کې دروازه وټکېدا بیا نبی رسول الله اجازه تم ورخه د جنت دیره ورخه عمر رضی الله عنه راغه اغبل طرف له نبی رسول الله سره کې ناستو ابو موسی رضی الله عنه د کور نراوتم د مارور موضوع سکول راوتو نو نماز وکي دا دواګانې کوي چې الله پیغمبر اجازه تم کس لور کوي د جنت دیره ورخه چې زمارو شرط راغه او دا خوش خبری غلم ملاو شې درن نمبر عثمان رضی الله عنه راغه نبی کریم صلی الله علیه و سلم لو ول هج عثمان رضی الله عنه دې نبی اسلام دې جنت دیره مورکا او دروازه ور لکولاو کا ور لواش دنیا ته به باندې امتحانات راځي عثمان رضی الله عنه را دن شو صحابي ور لداسي وي او الله المستعان الله نه مدد غوښتل شو چې الله پیغمبر وي امتحانات به در باندې راځي مخصوص خدان تیارول پکار دي دا خبره خو یقیني خبره دي او نبی رسول الله والسلام د کوی په غاړه ناشته زنګونو نه ښکار کړو زر د الله پیغمبر ځان برابر کو او لنګ منګ ښکتا کو او به او فرمایل زلا غشان حیا څنګه نه کوم چې په ځمکه ګرځي او ملائک تر اسمان کې حیا کوي صاحب الحیا والایمان عثمان رضی الله عنه نو دغه حدیث له اشاره وکړي غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان او دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د عائشه رضی الله عنها نه ذکر کړی دا کوم چې تاسو واورئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کان کاشفا عن فخذه فی بیتی عائشه رضی الله عنها وی نبی صلی الله علیه وسلم خپل پتونونو ښکارا کړی او زما په کور کې زما په حجره کې او د الله د پیغمبر پتونونو دواړه ښکارېدل لنګ چې پور تو ابو بکر رضی الله عنه راغه او هو کغانی نبی اسلام په دې حالت کې پتونونو ښکارېدل عمر رضی الله عنه راغه بیا چې عثمان رضی الله عنه اجازه وکړه د نشر نبی صلی الله علیه وسلم جلس او سوا ثيابه سینا سو جامع برابر کې پسونه پټ کو او وی فرمایل الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه او سړی نه زه حیا نه کوم چې ملائک دا غنه حیا کوي. وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فخذه. زيد بن ثابت رضي الله عنه ابن النبي كريم صلى الله عليه وسلم ان الله طرفنا وحي نازل شوي وا صاحب مصنف رحمه الله عليه تفسير سوره النساء کی موصولا ذکر کی او زما پتون نبی رسول الله والسلام پتون زما پتون مانیو دغه کړه نه چې د نبی رسول الله پتون خاري خو بهر حال دا تل ثابتيږي اگر چې شارحین نه ذکر کړي خوشون کی فتون تو عورت وه نو د الله پیغمبر فتون د پتون باندې ولي کې خود یو عورت په بل باندې ولي بیا کې خود شي په عورت کې داخل شي شاید چې امام بخاری رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کړی دا خدا نقطه شارحین نه ذکر کړي دې شي ذکر کړي به معنی د کتلې عام شارحین دا وایي چې په دې روایت کې دا نشته چې غني عورت تخکارېدو دا پتون تخکارېدو امام بخاری رحمت الله علیه کې دې شي دقیق استدلال تنه کوي چې فخذ کله عورت شنو به عورت په عورت تنذکری او فخذه علی فخذی فثقلت علی دا الله د پیغمبر دا پتون په ما باندې وې درون فزید رضی الله عنه حتى خفت ان ترد فخذی ما ترى يرى في لاحه اذا ما دا پتون به مات شي الله پیغمبر باندې به وحی راتلنه د وحی هغه ثقلو معنوي ثقلو مو حقيقي ثقلو مو کله به نبی اسلام په سور لینا خو د الله پیغمبر سور لی بکینا تا وغړانګ به وحی په ځمکه باندې ولګولا نور بتلنه شو د وحی دا ثقل د وجنا او مخکې روایت بدل وحی کی ذکر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سخت جن کی خولې به دی سلام مصنف رحمت الله علیه معلقات ذکر فل خپل دعوه باندې چې پتون عورت نه ده فبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر نبي الاسلام ذا خيبر جهاد قولوا فصلينا عندها صلاه الغداه بغلس نموس کلو موږ د خیبر سره د سار غموز بغلس ان پتیار کې د سار موږ په پتیار کې کړه ورسته به وضاحت راشي پتیار کې موږ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی په اول وخت کې او کې او دا حکم هم فرمایلی دی چې تاسو پرانا کې کوئ ترانا مطلب دا نه دی چې نور روخته مطلب دا چې په اخیرنی وخت کې انسان له پکار دی چې په ریبان مختلف اوقات کې عمل وکړي تخلل جمعه کې موجود دی پتیار کې دی او کې او کنه د ګرمۍ موسم د شپې لاندې خلک زر نشي راتله او انتظار دیو کی تر دې چرانا و لګي دغه اول وخت کې نه کې چې سوکی نه ولې ځان له ودريږي او لا جوابونه کول چې لفظ د غلس نه ثابت او دا دې رخصت ان شاء الله تفصیل راځي. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحه نبی صلی الله علیه وسلم پس ورلی سو ابو طلحه رضی الله عنه ورسره سو او انا ردیف ابي طلحه او زر ابو طلحه رضی اللہ عنہ پس شاله پس ورلی ناسم فاجرع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر فنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورلی غلولی و چاخا و تیز بوتلی و دوی والیو فاغکسود خیبر کے و ان رقبتی لتمس فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او زمادا زنگن خامخا لگیدو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پتون سره پس ورلی ناسو زما زنگونون راغی د پتون سره لگیدل ثم حسر الازار عن فخذه یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لنگ پور تکلو عن فخذه تخفل پتوننا حتى انی انظر الى بیاد فخذ نبی الله صلی الله علیه وسلم تردی پوری وی تبوی چیز اوسم گورم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پتن اغسفن والیلہ فقالو ندی یہودیان ویلیو کم چی خیبر کی وسیدن محمد اجاء محمد او هادا محمد داخل محمد رسول اللہ را گئی تغیی پس ورلی کتلو چی تغیی پو کسوک من دی والی قال عبدالعزیز فلما دخل القريه قال الله اكبر خربت خيبر دارفرج نبي رسول الله والسلام دي کلی لدن نشو خيبر خار لا ویلو الله اکبر دا نعره پورته کړو خربت خيبر خيبر روان شو دا یا نبی رسول الله والسلام خبر ور کړو او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا په تور وی چې الله دې سبا کې روان کی ور لدارسه ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين یقینا موږ چې را نازل شو را کوشو میدان او سهن دی قوم لا ساحه اصل کې د کور غول چې سهن چې ور لوي د کمرونه بار دی لوي عام میدان لموي کله چې موږ را شو میدان دی قوم لا فساء صباح المنذرين مبدغ سبا د ير ور کړې شو چاله چې ير ور کې دی شي دا غیر بد خبای بیا قالها ثلاث النبي الاسلام دا خبر درې پیری کړی و وخرج القوم الى اعمالهم صحابي وي انس رضی الله عنه صدا خیبر والا دا قوم خپل کارونو لروتیو سار د خپل کارونو زمیدارو په ټول روانو نو نبی اسلام کتل او فقالوا محمد ليله نبی کریم عليه الصلاه والسلام راغ محمد او جاء محمد يا هذا محمد قال عبد العزيز ابن صهيب وي کوم دا انس رضی الله عنه شاگرد دی وقال بعض اصحابنا زمون بعض مرغو په دې روایت کې دا الفاظ ویلي دا ثابت الفاظ دي چې د خیبر خلکو ویلو محمد دار محمد رسول الله راغه والخميس يعني الجيش ورسره لخر من خميس په معنا د جيش قال فاصبناها عنوه انس رضی الله عنه نو دا خیبر مو اغست او په زور مطلب دا غلبي سره مو فتح کړو دا نه چې صلح ورسره شوه دې کې اهل علم اختلاف دي چې آیا دا خیبر په زور فتح شوه که صلح شوه دا او یاد دي اهل الذين شردي شوه دي په بعض روایتونو دا معلومیږي چې په زور لکه دې روایت کې راغل فاصبناها عنوه او بعض کې دا چې صلح شوه او بعض کې دا چې دیت نشړلی دا درې واړه خبرې په خپل ځای صحیح دي ځنې چې خیبر په زور فتح شوه ځنې چې صلح شوه دا او ځنې چې نه دا غي اهل يهوديان جلاوتن شوي شړلی شوي اجمع السبيو نراجم کړه شو القیدیان ترين قیدیان اونې ویشول اجا ادحیته دحی ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ راغلی او فقال یا نبی الله اعطنی جاریه من السبی نبی اسلام لوی دی مال او وینځرا فی د قیدیانو نا فقال اذهب فخذ جاریه نبی اسلام علی لا شی وینځرا واخله چې لکه وین صحابه ونیونی فاخذ صفیه بنت حیی فصفیه بنت حیی رضی اللہ عنها چې د امهات المؤمنین کې دای راغسته و فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحيه صفيه بنت حيي سيده قريظه والنضير فصلى النبي عليه السلام دراغه سيد الله نبي تاسو دحيه رضي الله عنه له صفيه بنت حيي رضي الله عنها ورته سداد بنو قريظه او بنو نذير سردار ده مخه حديث مفصل مغازي کې تیر شوه دې خوب ولیدلو او بیا خاون والمو په مخ باندې سپېړې کني او مفصل روایت ذکر شوه التا لا تصلح الا لك دا هوندا پکار مگر تاسو لا د سره مناسب نه تاسو له مناسب د سردار نور ده او د دې دوه قبيله سردار د پکار د شي تاسو یو اخلي قال ادعوه بها نبي اسلام بلا صحابي د حير رضی الله عنه پرې باندې ورو واړي چې راشي اوین د مور سره اي فجاء بها وراتلې کړي پرې باندې ام راغله سره د وین دینه فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جاريه من السب غيرها نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دې لکتلی نو صحابي له دې رضی الله عنه له دینه الهو بلوین زواخلا قال راوی وی فاعتقها النبي صلی الله علیه وسلم وتزوجها نبی اسلام بیا دا صفیه رضی الله عنها آزاد کړي وا او په نکاح یې غسپي وا فقال له ثابت یا ابا حمزه ثابت ابن اسلم البناني خپل استاد انس رضی الله عنه له ویلو چې ابو حمزه دای کونی وا ما اصدقها نبی اسلام دې لپاره سم مہر مقرر کړو چې لای په نکاح غوښته نو سي مہر کې ورکړ قال نفسها نو اور لو انس رضی الله عنه چې دې خپل ځان اعتقها وتزوجها دا آزاد کړو په نکاح غوښته وا نو دې دا نفس دې لپاره مہر ګرځول دا ویا خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې غا عتق دې مہر ګرځول او بغیر د مہر په نکاح واغسته او امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چې دا جایز دی جمهور علماء ور لجائز نو غوی دا جائز دي چې وینځ دې آزاد کا او دا غیر عتق او آزاد وال دا غیر مہر وګرځي علماء احناف او جمهور دا وی چې قرآن ویلي د مہر بارکه ان تبتغوا باموالکم ازنانه به تاسو خپل مالونه باندې اخلي مہر به مال دې آزاد الخمان نه لګنا حتى اذا كان بالطريق سردیش ودا صفیه رضی اللہ عنہ فلارہ کی نبی اسلام چو واپس راتلو جہازت حالہ ام سلیم ام سلیم رضی اللہ عنہ چدا انس رضی اللہ عنہ والدہ دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیبی دا ابو طلحہ دا انس رضی اللہ عنہ فلندرو مور نکاہ کرے ودا غسرہ تیارہ کرے ودا صفیه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لا فأحدثها له من اللیل احدثها معنی لزفتها ناوی کرے ودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشپین او وخت مفصل حدیث ذکر د جسد ترتیب سره خیمه ور لولغولا او نبی کریم علیہ الصلات والسلام له تیار تھا فاصبح النبي صلی اللہ علیہ وسلم عروسا فصارته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عروسا عروس ویله کیدی شي هغه خد یو خاون له شنو به واده کړی وی نو مطلب دا نبی علیہ الصلات والسلام سار کړو واده کړی فقال من كان عنده شيء فليجئ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چا سره د سشی مراتل لپیو کی او بسط نطعا او غرولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو د صحابه غرولو او نطعا یو درستخان چې د چمړې او سرمنی نه جوړو فجعل الرجل یجيء بالتمر مراتل بقول یو شړی په سجرو باندې وجعل الرجل یجيء بالسمن بل بغوري راړل قال رأيه واحسبه قد ذكر السويق ذرا خیال کوم چې په دې روایت کې ذکر د سطوان عمرغلي صحابه کرامو کچا غوړی راړل چا کجورې چا سطوان سطوان به لوي چې غنمو یاد قربو شدانی به ریتی کې په توخی و غیره باندې او بیا بیاغه ورکه بیا به دا پوغو کې شول او په سفرونو کې به خړې د انسان د روټي غکار د موروالي به کولو باقی سپک شو او د سمات ډیر ضرورت په انسان لنه پیخېرو قال فحاسو حيثاً راوي نو تیار کړو دی حيث معنا الوای تیار کړو چې پاغي کلا غوړی کجوري او دا سيزونه ای ځنی دا شان تیر وړي ځنی د دیس از نو مرکب جوړ کړو دا ستوان او دا غوړی او دا کجوري چې یو ځای کې دین الواغون ته جوړه کې خوږه مدینه حيث ویل شي اوس عربي او الوا تیارې په څنګه ته حيث ورلو خاص کر یمنیان فکانت ولیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ و پدی بی بی باندے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹای غوہ ورکڑی را کل پا کجور و چوارو باندے شوید او کل پا ریحیس باندے اگر اس میں انشاءاللہ وضاحت رازی جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ولیمہ فکم انداز بانے وان نفاغ ولیمہ کی ولیمہ پدی ترتیب وان توقد حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کو اصل مقصودی دارے چی ثم حسر الازار عن فخذه کل امام بخاری رحمت اللہ علیہ توقد حدیث نہ صرف اغه موضع ترجمه ذکر کی او کله امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث صحیح سم ورته ذکر کی خو مقصود یو خاص جمله وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتون سرغن کړو انس رضی الله عنه کتله نو امام بخاری چې دا عورت نه دا راي دده او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مذهب هم دا اهل الظواهر خو بیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویل چې احتیاط کړئ کده چې انسان دا پټ کی او سرغن نه او د دې نه احتیاط اجتهادي نه مراد چې د حرمت هغه دلایل تعالی او لا غره تارشی او بیا حکم کوي چې احتیاط پدې کې دی نو د دې برعکس کول کار دی بیا غنی حرام وي احتیاط پدې دی چې احتیاط عملی نه دلیل په څه شی دی وحدیث انس اسد وحدیث جرهد احوت حدیث د جرهد رضی الله عنه پکې احتیاط دی که احتیاط اعتقادی او اجتهادی مراد وي نو بیا به دا ذکر کوم چې حدیث دانس رضی الله عنه امام بخاری قال اخلاص کې غوړه د سند په اعتبار دلیل په اعتبار سره قوي حدیث دانس رضی الله عنه د جفاقي کې دادي چې نبی صلی الله علیه وسلم پتون خار کړی دی او دا عورت نه نه او احتیاط پدې کې دی چې پتون نه پشي حتی نخرج من اختلافهم باب فی کم تصلی المرأة من الثياب باب د په بیان د دې کې که په څومره جامو کې به یو زنانه مسکی څومره کپڑے دې لپاره کافی کیږي څومره ورله اصول مستحب او لازم دي نو اثر د عکرمه رحمت الله علیه و ذکر کی یو کپڑا او صادر کې مجاز ده چې بدن په کې پکې د سر نه راواله تر خو پورې او بدن په کې ښکاری نه او دا نری کپړه نه د غټه کپړه ده داسې کپړه نه چې هغه لام دې دی ويخته او د بدن اندامونه ښکاری داسې تنګ او سست کپړه نه ده چې اعضاء په کې بالکل محسوسيږي او د سر نه تر خو پورې په کې دا پټي خیر د کمخ لاس او قدمین ښکاره وي وجهه کفین او یدین وجهه کفین او قدمین دا که سرګن وي نو بیا خیر په یو کپړه کې بوس کیږي او کډیرواله پر خبره ده چې څومره سترو کې څومره پټواله وکي وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاز عكرمة رحمة الله عليك هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مولاه وددد أثر عبد الرزاق قخب المسنف كموصولا ذكر كره ويكا زنانا پت قخب الجسد فيو سادر كندام ورلجائز دي جو كبلا ويو سادر دي خوش سر نترخو بوري پكي پتائي او شل جوري دي يشولي بي خوش سرگن دي پكي مجي نكي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات رسول الله عليه الصلاه والسلام دثار مز بقوله من المؤمنات زنان بور سربكي حاضر دي مسكي بور سرا المؤمنان زنان متلفعات في مروتهن زانونه په صادرونو پرونو کې رانغړلې وو هټ صادرونه په پرونو کې پاغې کې ځان رانغړلې وو نفي مروتهن موضع الترجمه ده ځکه چې دای وو سکول په خپل پرونو کې عموما پرونو او غټ صادر یو وي دوه درې نیمه زنانه غټ صادر په سر کړې وي اعتبار ورو دي خپل راواله په سر نراواله تر خپل فورې تدې لاندې حجامین شروع جامه خونه شوې خو ډېرې فلګ زنانه چې بار مزدرو دي اصل موضع الترجمه ده في مروتهن شغور يو صادر ده سر نوال ترخو فوري لام لك كم ده غيله ندي كسلي ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد ده بلازن انا خلو كورو للوابس ليش ابن في جنده ده برس ترابي كده نشوي في جنده ده سو جنا شده بفرونو او فصادرونو كي ويا كده دي وجنا شلا بتيارو او تيارو ده وجنا بنشوي في جنده ده برس ان شاء الله راشي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فدی ترجمه الباب کی دا حدیث ذکر کو وګوره زنانو په صادر په سر کړو صادر عموما یو وی او دا د سر نه تر خوب ور یټول بدن لساتیر وی ته فدی کی بدای مشکولو چې موږ په دې کې کړه ده نو بابن فی کم تصلی المرأه من الثياب فصبر جامو کې زنانه مسی ادنا شی یو صادر ده او اعلا شی څومره ډیر وی خبره ده بابن اذا صلى باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها باب د بیان دی کی چې کله یو سړی مسکی فداسه صادر او جامه کی چې پاغي کې نقش و نگار وی دی او صادر د پاره زوندی مونډی دی و نظر الى علمها او دا مسکون کې د دې هغه نقش و نگار او زوندو لګوري نو موږ صحیح ده کړه نموس کې څه فساد درازي موزي صحیح دی خود دې پر خودل ورله اولا او افضل دی چې په داسې لباس کې موږ نه دی چې د توجه دای بدل کړي او خوشو خوږو پکې نشته باقي کې په داسې جامو کې جامو د کوم پاغه کې نقش و نگار دې خپل ژوند دی ورله جوړ کړی دی صادر لا موږ پکې کیږي وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسه لها اعلام النبي صلى الله عليه وسلم في شړی او غټ صادر کی مسکړه او خميسه ویل کی شي کساء اسود مربع له علمان چې سلور ګټه او غټ صادر وی او تور رنگ والی او داغي یو طرف لا او بل طرف لا پولیس کو باندې نقش نگار وی سپیته په لګیدلې وی اس زوندی وی نظر الی اعلامها نظره غمس کی نبی صلی الله علیه و سلم داغي دی نقش نگار لکتل په کتو سره فلما انصرف هر کله نبی صلی الله علیه و سلم د موزه فارغ شو را ګرځیدل او قال ان فرمایلی اذهبوا بخميستي هذه الى ابي جهم زما لا شړی او صادر تاسو ابو جهم رضی الله عنه له وسی واتوني بأنبجانية أبي جهم او راغی مال زما امبیجانیه د ابو جهم ته ابو جهم رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حاضر په هدیه کې راوړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په ما باندې موږ ګډ وټکو دې دی نه هو نه فنګار لزګورم هغه له حاضر واپس یو سي نبی اسلام هغه خپل یو حاضر ورکړو چې هغه لګي امبیجانیه وي او هغه تاسو مال راړی امبیجانیه ویل شي کسا ان غلیظ لا علم له هغه حاضر اتفاقی کې سنخ فنګار نوی ساده حاضر وي او یا دا منصوب به امبیجان مقام لا چې په دغه مقام کې به دا صادرونه جوړېدل د فلانی ځای هغه جوړ شوی صادر مال راړی هغه خلک نن سبا وایي چې دا سواته صادر دی او دا د فلانی ځای د کوټه کې جوړ شوی په فلانی وطن کې جوړ شوی نو امبیجانی هغه لګوي چې په دغه خار کې جوړ شوی بهر حال چې هرڅو خدا سي صادر وي چې په هغه کې نقش و نگار او زندي نو ولی نبی رسول الله دا حکم کوي فإنها الهتني آنفا عن صلاتي یقین دې مشغول کو مال را یا قریب ده چې غفلت کې اچولې و مال اوس د خپل مزنا دا هو عن قریب چې په غفلت کې اچولې و دا د الها غد د صورتونه ني الها یو اختیاري ده چې انسان اختیار خپل اختیار باندې داسې اعمال کوي چې د مزنا د قبر او د آخرت نه غافل شي قران دې مذمت بیانې الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تاسو له غافل کړل د ډیروالي د مال او یو الها غیر اختیاری دی لکه بنت کې فإنها الهتني يعني فن عن صلاتي قریب و چې دی خود غافل کړه وخت المزنا خشوع حضور علی ختمه کړه و وقال هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه ما قتل الذي دي نقش نگار لا اوذ فوس كي وان فاخاف ان يفتنني فما سر دائره پیدا شو چې دا به ما په فتنه کې واقع کی توجه به موږ غږړه وړه شي نموس په داسې لباس کې کېږي او افضل خبر ادا د چفری ځکه نبی اسلام په مشکله دای نه ویږي نموس مینه ده شوی خدای وی چې دا به باعث ګرځي په دې چې دماغ توجه ور سره اخوا دي خوشي باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك باب د بیان د دې چې یو سړی په داسې جامو کې وضو کوي چې فقاهي باندې د صلیب نشان جوړ شوی او تصاویر یا پلاس جامع باندې موضوع کی چې مصور به تصاویر وی تصویرونه په جاندار جوړ شي د زیرو هل تفسد صلاته نو آیا د دمس فاسقی کی ګره امام بخاری رحمت الله علیه دا ترجمه په طریقې د استفهام سره ذکر کا دغه په مسله کې اختلاف نه آیا موس کې فساد راځي چې پلاس جامع باندې موضوع کی چې پاغي باندې صلیب جوړ وی یا په جاندار او تصویرونه نه ني ته موس کې فساد ناراضي خو کراهت پکې ده وما ينهى من ذلك او دا بیان په اړه د اغه روایت کې چې من راغلي د دینا هغه جامو کې هغه صادر کې موږ کول چې هغه کې تصویران وي او د صلیب شکلونه جمهور علما وایي چې دا مکروه دي دې طرف له ميلان د امام بخاری رحمت الله علیه نه او مذهب د حنابلو دا چې کوم مشهور مذهب ده ورنه نور اقوال هم پکې شته په دې کې موږ جایز نه ده دا موږ نه شو چې په داسې لباس کې موضوع کو او د دې کراهت نه مراد به عند الاحناف کراهت شي دي کراهت تحریمیه ده چې کراهت تحریمیه شو علماء احناف او قاعده دا چې دا بیا واجب الاعاده راګرځولې په کار دي وقت او وقت دې له اعاده نشته دې سره متعلق مسکون کې پداسې مکان او ځای کې مسکئی چې پاغي کې تصویران دي لاندې پاسه برا یو طرف بل طرف لا علماء احناف چې پداسې مکان داسې ځای کې داسې مکان کې مسکول کچر ته تصویر دې مخې لې یا خي او ګس طرف لره نو مس په دې کې مکروه ده په صراحت تحریمیه سره او که چا موز پا دی که او که نموز شوه ده زمه ساقی تشه دوباره پی موز کن نشتا فا عام قاعده احنافو چه او گوری که کل صلاة ادیت مع الکراهت تجب اعادتها کم موز چه ده کراهت سر ادا کرشی نو دا واجب الاعاده ده خدا واجب الاعاده کله ده که کله وقت لا باقی وی که وقت تیرشو نو با اعاده نشتا البته بعضی فقهای احناف دا تفسیم ذکر کئی فچرته دا کراهت او یو مکروه شه فموس کی دن نیو کو نو بیا پی واجب الاعاده دیو کنه دا موز نبار سبب دا کراحت موجود نو بیا واجب الاعاده ندیو دلتا دا موز دن کراحت تک بار دے بار دے واجب الاعاده ندیو خبارهان دا عمل مکروح دے تا عربو دا مشایخ و فتوان پا دی باندینا چی پدا سی لباس کی جی پاغی بانی تصویرانی صدیب وغیره جوڑی چا موزو کو نو کار خوی حرامو کو غزان لے گناہ کار دے فموز ادا شو دا موز دوبار را گر زول بی نشتا. وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشه رضي الله عنها وفردوا قرام ولكيش ستر رقيق ذو الوان اغبارك ونري فرديده شفاغيكي سرغون منغون رنگارنگي سترت به جانب بيتها يپټکلو دي پريماني کور هغه یو طرف کوټه کې په دیوار باندې لګولې وه خلن سبا باندې خلک پر دې راوي ځان دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ورلويلي اميتي عنا قرامك هذا نريك زمون نستاده پردا فانه لا تزال تساويره تعرض في صلاتي يقينا هميشه دي هغه تساويره صورتونه لري اذا په مسکه مال مخامخ کیږي او موږ را باندې ګډوډي رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غید لرکول حکم ورکړو. مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې لفظ مصلب ذکر کو صلیب ذکر کو حدیث کې نشتا نو دا صلیب ملحق او په وسه تصاویر سره ځکه د دوړو بندگی به د الله نه بغیر کېدا نصوارا د صلیب بندگی کې دا غیدا نظریه ده چې عیسی علیه السلام ظالمانو باندې کړو شهید کړي او قران کریم په دې نظریه ولرته وما صلبوه ما قتلوه وما صلبوه نغی صلیب شک اللہ سے جوڑ کروی لکھے یو اگدہ نشان راوالی برے کی جوڑ کروی دا صلیب بم بندگی کی دا و دا تصاویر بم بندگی کی دا ردوالا دیو بلکر پیوست یوی چی ذکر کو دا سیدت وائی چی دا بلوم ذکر شوی دا صلیب دا دی سر ملحق دے اگر چی راغی ذکر حدیث کے نظر آگلے ہو ترجمت الباب کے مصنف ذکر کرنے باب من صلی فی فروج حریر ثم نزعه باب دے پا بیان دے دی کی کو درې هم او پاغه چوغه کې راوي په جوبه کې او به راوي استا فروج هغه چوغه او کوټ لویل شي چې د شان هغه لږ سریشه غونډه او هم بعضي کوټونه د سیمین سریشه وي د شا طرف نه هغه له فروج ویل کېدای شي نو په دې سره په مسکه فساد ناراضي خداکار مکروه ده. او بعض اهل علم ذکر کړی یا فروج دا سی کوٹ چی اشان لکس ریشوی وی اول من لبسه فرعون شاولی اللہ رحمت اللہ علی وی اول لباس فرعون لی استعمال شروع کرو اغنده اوم نوچاچی در ایخمو پا کوٹ کی موزو کو او بیائی ویستو نو موزی فاسد نرے خدا عمل مکروح دے حدیث بذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکی موز کرو او بیائی لرکو بدے گنلے اوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا فهديه كرول لشباو هديه شباو ورله تحشباو يوكوت او شغا دريخم فلبسه لداي اتوله لا يا قبل التحريم توخ حكم تحريم نور اغله فصلى يا نبي الاسلام لفتن ورست بسولج اشراق ريخمني فصلى فيه نموذ كدو بريك ثم صرفا يا نبي الاسلام نموذ راغر زيدل فنزعه نزعا شديدا فصختي سري رايسته وكل كاره له فشان دبد غنون كي ديلرا او الذين ويد حرمت تحرمه الحرير اغاز وشو ابتداء وشو النبي الاسلام والسلام بدو غنلو وقال وفرما الله ينبغي هذا للمتقين فرزگار ومتقيان لدا مناسب نه لري خمو دا لباس ته اچي. باب في الثوب الاحمر باب د بیان د سرو جامو کې تناري نو لدا د استعمال څنګه ده او پدې کې کوم ذکر د موزه سه حکم نه سری جامي د ناري نو لپاره د استعمال جائز ده اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق بغیر د کراهت نه او مزم پکې بغیر د کراهت نه جایز ده. علماء احناف پر اسرو جامو سور رنگ کی تفصیل کړي شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه په فیض الباری کې ذکر کوي، داغه ملخص او خلاصه دا ده چې علماء احناف وی کشرته دا سور رنگ دا د زعفران نه او په زعفران باندې یو کپړه رنگ شوی نو بیا دا مکروه تحریمی نه، استعمال حرام نه، او کنه خالص سور رنگ نه، او خو تیز رنگ نه سور، او د زعفران نه عام رنگ نه، نو بیا استعمال لري د نارینه د پاره مکروه تنزیهی ده. او کنه مخطط وی، مخطط معنا دا چې صرف د سرو تارونو په کې تیر شي په پلنو باندې یا په وګړو یو کپړه کې، نو بیا بغیر د کراهت نه استعمال نارینه ول جایز ده. او صحیح خبره دا چې دی تفصیل لپس وضاحت نشته، سور رنگ د نارینه د پاره استعمالول پرې کې سحرج نشته. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره جوړه استعمال کړي، او په کوم روایتو کې چې نه راغلي چې نارینه به اغه لباس نه استعمالي چې سور رنگي وي. دا اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق په غټول احادیث کې سندي مقال او ضعف ده، او بل طرف له بالمقابل دا غي صحیح روایت راغلي د صحیح هر کله الله پیغمبر سره جامع استعمال کړی دي. البته یو لباس مشابهت د زنانه سره راځي، او شریعت زنانه د دینه منکړي چې د نارینه غونتی جامې بنا شي، نارینه به د زنانه غونتی خو په دې اعتبار مې سیده سری دي. په یو ځای کې د زنانه د پاره خاص لباس چې صرف زنانه استعمالي نارینه نه، نو بیا په دې اعتبار دا استعمال ول مکروه حرام دي چې د زنانه سره مشابهت راځي، په دې اعتبار مې دا رنگ سور ده. امام ابن قیم رحمت الله علیه د احادیث په منځ کې جمع کړي، اگر چې اهل علم او محققین دغه قول خو خلک نه جمع باندې کې چې دواړه روایت په یو باب کې ثابت راغلی، یو روایت کمزور دی یو ثابت او صحیح دی، نو څنګه ته جمع والے کې؟ او کوم روایت چې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته جامع کړی دا حمل دی فدی باندې چې سره تارونه او پکې خالص سری نه وي، او کوم چې ممانعت د سرو جامو نه راغلی نو هغه دی چې خالص سری جامې وي. بلې فرق ته دلیل نشته، البته امام ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه ابو جحيفة رضي الله عنه وهب بن عبد الله السويد دنمو ابو جحيفة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ما نبي عليه الصلاه والسلام قتلوا اغسل خيميك شداد ثرمن نوا ثرمن يوتر خيمه وفاقي كي نبي الاسلام ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه من قتله تراغستي بيد النبي صلى الله عليه وسلم ده اودس اوبه ورأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء او ما قتله خلق تزانون وان نقول ده امولا ذلك الوضوء دي امولا اي ده اودس امولا هر سري ذان وان نقول ده امما لم يلوشي اما نصاب منه شيء ان تمسح به قال جبس الشيء دي امونا ملاوشون فبدن براه والهندوال بي فبدن مغلو ومن لم يصب منا شيئا اخذ من بلل يد صاحبه او فشال بل ابو سيسه ملا ونشوا ودخل مرغري دلاس دا غلون والي نبي راواغ تغلون لاس بفزان راخو ثم رأيت بلالا اخذ عنزة له فرتزها جامع كتله بلال رضي الله عنه تراغستي واغنيزا عنزا اغا امثال ويلش شراغي فسر كتير اسبن لگي دلي لنيزي بشانتي ما غامتای راغستی و چراغی پسر کی دو اسپنی و سوکا و فرکا دها ندائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سطری دو پارا خخا کری و خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت حمراء او روتی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسر جوڑا کی مشمرن بڑی والی و نبی کریم علیہ السلام لنگ پورتا کرو او پندی مبارکی اخکاری دی صلی اللہ علیہ العنزت بالناس رکعتینی نموز کړو د غنیزی له خلق باندې د ورکات خلق له امامتی ور کړو دا نه زه ور لمخ له سودری په شکل کې ولاړو د ورکات کړو ورایت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزه ما کتدي خلق او زناور ساروی ماروی چې دا تیریدل د غنیزی له مخ کې سودری له مخ کې تیریږي پرې کې سم مانعت نشته. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي چې الصلاه باب في الثوب الاحمر استعمال سروج عمو دارنګ پاغي کې مز نبی کریم علیہ الصلات والسلام پکې مسکړه نو د دې استعمال بلا کراهت جایز ده. هاذا والله تعالی اعلم، وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.